Amics, amigues, benvinguts de nou, benvingudes a una nova edició de Jazznàtics amb Rafael Corbí. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz, com sempre Louis Armstrong cobrint el nostre programa amb la seva música i la seva companyia. I anem ràpidament a escoltar els protagonistes del programa d'avui. El primer serà en directe amb la música de Peter Beat and the Heck Mugert New Jazz Orchestra. Ells ens portaran el disc en directe de 2020 anomenat The Flying Dutchman, que comença des del Concertgebouw Amsterdam, amb precisament amb aquest tema anomenat així, The Flying Dutchman. Thank you. I'm very good. From the beer. Op Altrex van Jasper van Dam. Thank you. en els aplaudiments molt merescuts per part de Peter Betts, un pianista, un intèrpret de jazz d'Holanda, on va néixer The Hague el 12 de juny de 1971 i que ha compartit l'escenari amb gent com Chick Corea, Wynton Marsalis, Didi Bridgewater, George Coleman, Johnny Griffin, Chris Potter, Chris Rosenwinkel o Jane Clayton, entre altres, i han registrat en Jeff Hamilton o Curtis Fowler, i que va realitzar amb un començament meravellós de la seva carrera internacional l'àlbum New York Trio l'any 2001. Des d'aleshores, molt bona música i excel·lents temes amb aquest disc reeditat a través de la música que ens aportaven The Flying Dutchman, aquest disc increïble al costat de The Hank, New Guard, New Jazz Orchestra. En directe, peces com aquesta que acabem d'escoltar, All the Things You Are, en directe a Bimhuis, i també des del mateix Concert Gebo Amsterdam, que hem escoltat el primer tema, altres temes com el Mazurka, que escoltarem també més a continuació. Our Love is Here to Stay, el darrer tema que havíem escoltat. Segueixes al costat de Jazznatics i continues amb Peter Betts, amb The Hank McGirt New Jazz Orchestra. Thank you. Així l'hem escoltat i així seguirem només amb una peça més d'aquest disc, encara en deixarem algunes per una altra propera ocasió. Amb Mazurka, en aquest cas, seguint des d'Amsterdam, amb Peter Vetz i de Henk Meugert, New Jazz Orchestra, i aquest tema des del The Flying Dutchman. Thank you. Fins aquí la primera part del nostre espai en la música de Peter Betts i per continuar la segona part del nostre espai el dedicarem a un artista que es diu Víctor Martínez, tot i que fa servir el nom de Víctor Mame, que va néixer a Granollers el 1988, pianista professional i membre del grup Doctor Prats. Ell ha presentat el seu primer disc instrumental a piano, el Night Melodies of Oneself, format per nou composicions originals creades i interpretades per aconseguir remoure, com ens diu, l'interior de l'oient. Va ser editat el 14 d'octubre de 2019. Ell és un d'aquests intèrprets magnífics d'aquest piano jazz i el volem escoltar amb alguna de les composicions com aquest New Beginning d'aquest àlbum, Night Melodies with Oneself. Thank you. D'aquesta manera hem posat punt i final amb el nostre programa per aquesta setmana. La primera dedicada a Peter Betts, el pianista que ens arribava des d'Holanda, i amb Víctor Mame, amb Víctor Martínez, ens acompanyava amb aquesta segona part des d'aquest disc Night Melodies with Oneself, publicat el 14 d'octubre de 2019 per l'artista vallesà de Granollers, us ho hem comentat abans. Us deixem amb una darrera peça, després de New Beginning, Floral Memories, Love Shelter i Autumn, és aquest Broken or Glass. Amb el seu piano posem el punt i final de Jazznàtics i serà fins a la propera ocasió. A reveure. Thank you.